الفاظ کی وضاحت دیکھیں گے. پہلے اسماء کو: البأساء، بدخالی، مفلس، مفلسی، مالی پریشانی، تکلیف. با حمزہ سین اس کا روٹ ہے، اسم معرفہ ہے. الدراء، نقصان، مصیبت، دکھ. وہ تکلیف جو کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے پہنچتی ہے. السراء، خوشحالی، خوشی، آرام. سین را را روٹ ہے اور یہ بھی اسم معرفہ ہے. بغتتن، اچانک. با غین تا اس کا روٹ ہے، اسم حال ہے یہ. برکاتن، برکتیں. با را کاف، اسم جمع ہے، اس کا واحد برکتن. بیاتن، رات کے وقت. با یا تا روٹ ہے، اسم حال ہے یہ بھی. نا ایمون، سونے والے. نون واو میم روٹ ہے، اسم فائل، جمع سالم. نائمن ہوتا ہے واحد. دوحن، بہت صبح و سویرے کا وقت، دن کا وہ روشن حصہ جب سورج چمک رہا ہو. دوات، حا واو روٹ ہے، اسم ظرف ہے. مکر، فریب، چال. تدبیر، سازش، داؤ. میم کافرا روٹ ہے، اسم صفت ہے. افعال کو دیکھیں گے. یدرعون، انہوں نے عاجزی کی یا وہ عاجزی کرتے ہیں. دعات را عین روٹ ہے. باب تفاعل، تدرعن مصدر ہے. فعل مضارع، جمع مذکر غائب. یشعرون، وہ شعور رکھتے ہیں. شین عین را روٹ ہے. کبھی کبھی یہ باب فتحہ سے آتا ہے اور کبھی باب کرومہ سے. شعورن یا شعرن اس کا مصدر ہے. فعل مضارع، جمع مذکر غائب. یکسبون، وہ کماتے ہیں. کاف سین با، باب دربا. کسبن مصدر. فعل مضارع، جمع مذکر غائب. یلعبون، وہ کھیلتے ہیں. لام عین با روٹ ہے. باب سمیا، لعبن مصدر. فعل مضارع، جمع مذکر غائب. یرثونا، وہ وارث بنتے ہیں. اس کے دو روٹ ہوتے ہیں، حمزہ را سا ارث سے یا واو را سا. چونکہ حروف علت ہے تو بدل جاتے ہیں آپس میں. باب حسیبہ، ورثن یا ارثن مصدر ہے. اگر روٹ واو سے لیں گے تو ورثن، حمزہ سے لیں گے تو ارثن. فعل مضارع، جمع مذکر غائب. اسبنا، ہم نے پکڑ لیا. سوات واو با روٹ ہے. باب افعال، اصابت مصدر. فعل ماضی، جمع متکلم. نت باؤ، ہم مہر لگا دیتے ہیں. توئے با عین روٹ ہے. باب فتح، تب عن مصدر. فعل مضارع، جمع متکلم. یسمعون، وہ سنتے ہیں. سین میم عین روٹ ہے. باب سمیا، سم ان مصدر. فعل مضارع جمع مذکر غائب. نقصو ہم بیان کرتے ہیں یا کریں گے. قاف سواد سواد روٹ باب نصرہ قصصن مستر. فعل مضارع جمع متکلم. بعثنا ہم نے بھیجا. با عین ساروٹ ہے. باب فتح با سن مستر. فعل ماضی جمع متکلم. ظلمو انہوں نے ظلم کیا. زوئے لامیم روٹ ہے. باب دربا ظلمن یا مظلمتن مستر ہے. فعل ماضی جمع مذکر غائب. بس جی.